i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest poniedziałek, 8 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Konwencja w Katowicach miała duże znaczenie dla PiS, podsumował premier Morawiecki. W Kurdybie w Brazylii zakończył się Kongres Młodzieży Polonijnej. Prawicowa Nowa Demokracja wygrała wybory parlamentarne w Grecji. Konwencja PiS w Katowicach wyznaczy program partii przed jesiennymi wyborami, zapowiada premier. Szef rządu podsumował wydarzenie na Śląsku w rozmowie z TVP Info. Jak mówił, można spodziewać się, że konwencja w Katowicach miała duże znaczenie dla PiS. Niezwykle ważna konwencja programowa, która na pewno wyznaczy nasz program na najbliższe 3, 6, 9 lat, w zależności od tego oczywiście, czy wyborcy potwierdzą nasz mandat i zgodzą się na kontynuację rządów przez Prawo i Sprawiedliwość, będziemy chcieli wdrażać te różne rozwiązania w bardzo wielu dziedzinach. Konwencja PiS trwała od piątku. W Katowicach przemawiali politycy i eksperci, brali też udział w panelach tematycznych. Na wileńskim cmentarzu na Rossie przy grobach uczestników operacji Ostra Brama uczczono poległych w walkach o Wilno. Uroczystość odbyła się w 75. rocznicę rozpoczęcia walk o miasto. Podczas uroczystości w kwaterze z mogiłami żołnierzy wyzwalających Wilno w 1919 roku oraz walczących w operacji Ostra Brama, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk mówił, że oba te pokolenia poszły za słowami marszałka Piłsudskiego. Marszałek kazał nam, skazując nas na wielkość, latać wysoko, jak orły, jak wolne ptaki. Tym lotem orlim szybowali ci, którzy pod dowództwem Beliny Prażmowskiego 100 lat temu stukotem kopyt końskich ogłosili wolne Wilno. Tym lotem orlim podążali ci, którzy z 75 lat temu zawołali: Polska jest tutaj, Polska ma prawo do wolności. 75 lat temu w walce zginęło co najmniej 550 Polaków. W Kurtybie w Brazylii zakończył się Kongres Młodzieży Polonijnej. Na kongresie spotkały się młode osoby polskiego pochodzenia z Argentyny, Brazylii, Chile i Urugwaju. Podczas 5 dni trwania kongresu uczestnicy wzięli udział w serii spotkań, debat i warsztatów, na których przedstawiono m.in. możliwość studiowania w naszym kraju. Odbyła się też debata na temat konieczności ratowania polskich archiwów rodzinnych, domowych i organizacyjnych. To bardzo dobrze, że Kongres Młodzieży Polonijnej w Ameryce Południowej odbywa się właśnie w Kurytybie, powiedziała chargée d'affaires ambasady RP w Brazylii Marta Olkowska. Gdzie jak nie stolicy najbardziej polskiego ze wszystkich brazylijskich stanów, w stanie Paraná, powinna się spotykać młodzież z całego kontynentu, tak żeby poznać się wzajemnie i porozmawiać z przedstawicielami organizatorów, mam tu na myśli głównie Wspólnotę Polską. W Brazylii mieszka około 2 milionów polskich imigrantów lub osób polskiego pochodzenia. Ich przodkowie zaczęli przybywać do Ameryki Łacińskiej już w drugiej połowie XIX wieku. Lider Nowej Demokracji, Kyriakos Mitsotakis, oświadczył, że będzie premierem wszystkich Greków. Jego partia wygrała wybory, zdobywając prawie 40% głosów. Tym samym może liczyć na 158 miejsc w 300-osobowym parlamencie, co gwarantuje samodzielne rządy. Kyriakos Mitsotakis oświadczył, że otrzymał silny mandat, o który prosił wyborców. Będę ciężko pracował, aby przekonać także tych, którzy na nas nie głosowali. Jest nas zbyt mało, abyśmy byli podzieleni. Zapowiedział duże zmiany w kraju. Zobowiązałem się do zmniejszenia podatków, inwestycji, nowych dobrych miejsc pracy, wzrostu gospodarczego, który przyniesie podwyżkę płac. Dotychczasowy premier Grecji Aleksis Tsipras pogratulował zwycięstwa swemu rywalowi. W skład nowego parlamentu po podliczeniu 85% głosów wchodzi 6 partii. Dotychczas rządząca lewicowa Syryza, która uzyskała ponad 31% głosów, socjalistyczny ruch na rzecz zmiany Kinal, komunistyczna partia i dwa niedawno powstałe ugrupowania. To skrajnie prawicowe prorosyjskie greckie rozwiązanie i radykalnie lewicowa Mera 25, którą założył były minister finansów w rządzie Aleksisa Tsiprasa Janis Varoufakis. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. I na koniec informacja sportowa. Piłkarze Brazylii wygrali turniej Copa America, czyli Mistrzostwa Ameryki Południowej, w finale na stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Pokonali Peru 3-1. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś miejscami przelotny deszcz, w północnej połowie kraju również burze z gradem, od 15 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie do 21 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień dobranoc, po drodze dobry wieczór, witam serdecznie. Wasz ulubiony ciąg dalszy, Marcin Wolski. Kolejne spotkanie, kolejny temat. Szukałem dobrego tytułu. On się różnie kojarzył w różnych czasach, ale pozwólcie państwo, że go użyję. Muza zaangażowana. No ale nie będę w tej chwili rozszerzał tego tematu. Wystarczy, że coś na temat trudnych losów artystów zaśpiewa dla państwa Jacek Kaczmarski. Kielich pór roku, zgłębiając wielekroć, można dotrzeć do Stanów Zjednoczonych duszy. Kiedy sprzeczności ze sobą się zetkną, jedno jeszcze pragnienie nieodmiennie suszy. Zgubić za sobą ból, gorycz i żal w ostatnim skoku w nieskończoną dal. Zgubić za sobą ból, gorycz i żal w ostatnim skoku w nieskończoną dal. Unieść się ponad spiekotę epoki, śmignąć przez ściany dymów z jednego odbicia, przeskoczyć wieczność w jednym mgnieniu oka i pobić rekord świata w długości przeżycia. Opaść w zaświecie jak świetlisty szal w ostatnim skoku w nieskończoną dal. Opaść w zaświecie jak świetlisty szal w ostatnim skoku w nieskończoną dal. Zaświat wygląda jak przedświat dziecięcy, jeśli wojna to tylko z błękitem zieleni. Popłoch jedynie słonecznych zajęcy, jeśli stronnictw rozgrywki to stronnictw strumieni. A jeśli ofiara to z wiatru i fal w ostatnim skoku w nieskończoną dal. A jeśli ofiara to z wiatru i fal w ostatnim skoku w nieskończoną dal. A w samym środku jest muzeum grozy, czarnych polonezów, strojów i ustrojów, poustawianych w nierozumne pozy, jak płomieni języki zastygłe w podboju. I nikt nie pojmie szeptu ciemnych sal w ostatnim skoku w nieskończoną dal. I nikt nie pojmie szeptu ciemnych sal w ostatnim skoku w nieskończoną dal. Zaświat to przecież kresy naszych marzeń, rajów utraconych w dzieciństwie rubieże, gdzie z kapeluszem w ręku mówią twarze: miło znów pana ujrzeć, panie Kazimierzu. Gdzie uroczyście trwa najświętsza z gal w ostatnim skoku w nieskończoną dal. Gdzie uroczyście trwa najświętsza z gal w ostatnim skoku w nieskończoną dal. Pieśń o Kazimierzu Wierzyńskim śpiewał Jacek Kaczmarski, a ponieważ nasza audycja przypomina audycje radiowe z roku 1994, może warto czasami przypomnieć polityczne konteksty. Więc jak wyglądał ten początek roku 1994? Trwał drugi rząd premiera Waldemara Pawlaka. Sukcesy święciły deale gospodarcze, czasem bardzo ciekawe, jak na przykład ten zawarty przez szefa Głównego Urzędu CEU Ireneusza Sekułę z Aleksandrem Gawronikiem. 12 stycznia Polska, Czechy, Węgry i Słowacja weszły do programu Partnerstwo dla Pokoju i zaczęły już powoli pukać do drzwi NATO. 20 stycznia w Gazecie Wyborczej ukazał się tekst oskarżający Armię Krajową o zabójstwo 30 Żydów w trakcie Powstania Warszawskiego. Zagotowało się tym bardziej, że nie było tam żadnej wzmianki, że ci zabici byli to agenci NKWD. Trwał boom na akcję Banku Śląskiego. Tymczasem w Stanach doszło do śmierci w tajemniczych okolicznościach syna pułkownika Kuklińskiego. 1 lutego układ stowarzyszeniowy Polski z Unią Europejską stał się faktem. 4 lutego wicepremier Marek Borowski, odpowiedzialny za prywatyzację wyżej wspomnianego Banku Śląskiego, zostaje zdymisjonowany. 17 lutego z kolei umorzono śledztwo w sprawie zabójstwa Stanisława Pyjasa, głośna zbrodnia komunistyczna pod koniec lat 70. A 19 zadał się cud. Józef Oleksy klęknął przed jasnogórskim obrazem czarnej Madonny. Natomiast już nie było cudem, że koncesje dostały radia RMF i Radio Z. Wkrótce potem też pojawiła się koncesja na pierwszą, na początku jedyną prywatną telewizję Polsat Zygmunta Solorza. No, decyzję tę podpisał prezes Krajowej Rady Radia i Telewizji Marek Markiewicz i natychmiast został przez Lecha Wałęsę zdymisjonowany. Nic dodać, nic ująć. Tymczasem z początkiem marca pojawiły się protesty, list podpisany przez prawicowych intelektualistów przeciwko odmowie dokonanej przez Andrzeja Milczanowskiego ujawnienia listy agentów zamieszanych w zamordowanie studenta Pyjasa. Co się działo dalej? 11 marca klub londyński zredukował 13 miliardów polskiego długu. Nareszcie jakaś dobra informacja. A 31 marca za radą swego prawnika Lecha Falandysza, Lech Wałęsa powołał na miejsce Marka Markiewicza Ryszarda Bendera. Uznano to jako pierwszy przejaw tak zwanej falandyzacji prawa. A historia toczyła się dalej. Czasem porywa mnie inwencja i coś do czynu gna. Lecz choć to moja kompetencja, coś szepce, czemu właśnie ja? Muszę, tak? Dlaczego ja mam decydować, czy wbijać ten, czy tamten gwóźdź? Niech inna nad tym myśl głowa, niech innym ten przypada trud. Jasne, co? Inni niech myślą, inni niech sądzą. Mój wniosek to siedzieć cicho, cicho. Ci, co siedzą, nie błądzą. Pomysłów zawsze było moc, lecz śmiałym wiatr w oczy wieje. Ktoś śpi, by nie mógł sypiać ktoś. To są zwyczajne dzieje. Nie lubię się pchać, co pokorne ciele dwie matki siedzą. Można by czasem podać wnioski, że dziura w moście, że gdzieś dach. Na forum gminy albo wioski. Ale dlaczego właśnie ja? Dlaczego to się będę wyrywał? Dlaczego ja mam się ujawniać, że właśnie mnie przeszkadza most? Coś projektować, coś usprawniać, że czegoś brak, że czegoś dość? Się będę wygłupiał. Inni niech myślą, inni niech sądzą. Mój wniosek to siedzieć cicho, cicho. Ci, co siedzą, nie błądzą. Już za oknami gęsta noc i deszcz bez przerwy leje. Ktoś myśli, by nie myślał ktoś. To są zwyczajne dzieje. Inni niech myślą, inni niech sądzą. Mój wniosek to siedzieć cicho, cicho. Ci, co siedzą, nie błądzą. Powiedziałem, że pod tytułem naszego dzisiejszego spotkania jest muza zaangażowana. I to jest bardzo istotne, ponieważ można być zaangażowany w sposób tandetny, koniunkturalny. Zupełnie inaczej, kiedy człowiek pisze, komponuje od serca, odważnie, kiedy nikt mu za to ani nie zapłaci, ani nie podziękuje. Tak było w przypadku polskich wieszczów. Tak jest z całym szeregiem polskich bardów, którzy działają do dziś dnia. Ze mną przedstawiciel tego nurtu, Lech Makowiecki. Witam serdecznie, witam cię Marcinie i pozdrawiam państwa. Świetnie, słuchaj, ja to na początku, kiedy czekałem, aż wejdziesz, sądziłem, że za chwilę za tobą pojawi się żona, ale widzę, że najważniejsze swoje skarby to jednak postanowiłeś chować w domu. Obiecuję państwu, że żona również zaistnieje w tej audycji, ale to w formie piosenek. Słuchaj, reprezentujesz właśnie, jak już powiedziałem, taki nurt patriotyczny, przy czym twój patriotyzm to jest z jednej strony komentarz współczesny, który również prozą możemy zauważyć na łamach sieci, ale to zaangażowanie przejawia się również w patriotyzmie polegającym na przypominaniu, czasem odświeżaniu starych polskich klasycznych tekstów wieszczów, no i nie tylko wieszczów. Jak to się zaczęło? No zaczęło się od tego, że oczywiście jako młody student wdepnąłem w krainę łagodności i właściwie pisałem to jak wszyscy. O sprawach egzystencjalnych, o jakichś tam sprawach. Ale wtedy sam pisałeś, czy też szukałeś tekstów, a tekściarze nie rodzili się na kamieniu? To znaczy, zacząłem bardzo wcześnie pisać sam, ale korzystałem też z tekstów moich przyjaciół i moje takie pierwsze studenckie dwa przeboje to były napisane przez Pawła Kasperczyka, Kiedy Góral Umiera i Hej Przyjaciele, który to utwór stał się hymnem harcerzy właściwie do tej pory. Jest na szlaku górskim, na żeglarskim, na obozach, na rajdach mile przypominany. Natomiast dość wcześnie zacząłem już sam tworzyć, zakładając, że autorowi się więcej wybacza, zacząłem też śpiewać i grać. I tak, mając dyplom inżyniera w kieszeni, przystąpiłem do egzaminu już na piosenkarza przed komisją profesora Bardiniego. Otrzymałem ten drugi papierek i od tej pory już właściwie tak nie borykałem się z dylematem, czy być inżynierem, czy być twórcą, artystą. Wybrałem. Nie pierwszy, nie ostatni. Przypomnijmy, że inżynierem na przykład był znakomity nasz przyjaciel Janek Kaczmarek. Słuchaj, w pewnym momencie twoja ta działalność człowieka z gitarą zmieniła się w działalność człowieka z zespołem, ponieważ powstał zespół Zajazd. To prawda. No to jest bardzo familijna grupa. Tworzymy ją z żoną Bożoną, którą serdecznie tu pozdrawiamy, i skrzypkiem Leszkiem Bolibokiem, który został ze mną jeszcze od czasów zespołu studenckiego Babsztyl. I z tym Zajazdem, jak sama nazwa wskazuje, określiliśmy się bardzo konkretnie. Rozumiem, to znaczy, że chodziło, że punktem wyjścia był ten ostatni zajazd na Litwie. Tak, moje fascynacje Mickiewiczem, moje uwielbienie dla wieszcza i być może moja zbyt późna dojrzałość, ponieważ ja w liceum nie cierpiałem romantyków. Wydawali mi się jacyś tacy sztuczni, błądzący z głową w chmurach. Dopiero potem, znacznie później, przeczytałem pana Tadeusza ze zrozumieniem, nie omijając opisów przyrody, i ja zakochałem się. Zdradzę ci tajemnicę, że ja tak pana Tadeusza całego przeczytałem wtedy, kiedy moja córka przygotowywała się do matury i zadawała mi różne trudne pytania, i nagle zdałem sobie sprawę, że ja znam tego pana Tadeusza częściowo nawet na pamięć, ale nie całego. I muszę ci powiedzieć, jak zacząłem czytać go, wgryzłem się w całość, dopiero wtedy zobaczyłem, jakie to jest ładne. Może trzeba dorosnąć do niego, może trzeba dojrzeć. Zwłaszcza kiedy już zacząłem profesjonalnie realizować reklamy, to postanowiłem wszystko, co będę mógł, promować tekstami wieszcza. I potem doszedłem do wniosku, że cytatami z pana Tadeusza można zapromować większość polskich towarów wymagających na polskim rynku reklamy. Bo Przepiękny opis parzenia kawy w Soplicowie. No, żadna kawa by się tego nie powstydziła. Mięsa, trunki, napoje, sery. No właśnie, pani apteka Wojszczanki. Reklama diablika, który kryje się w kielichu. Pani Twardowskiej, otwartym tekstem reklama gdańskiej wódki. No. Można było wtedy mimo cenzury i zakazów cytować to wieszcza. No, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobiegły pomysł. A kiedy pojawił się twój taki nurt, nazwijmy go obywatelski, w końcu powstało mnóstwo i pieśni, i ponieważ mi życzliwie podsyłasz, zapisanych również w formie wierszy. Wydaje mi się, że to zawsze w jakiś tam sposób istniało w mojej podświadomości, bo już na studiach pisałem pierwsze jakieś takie pełne sprzeciwu wiersze i piosenki. Przypomnij mi, kiedy byłeś na studiach? To był rok 73-78, ten okres. Aha, nie, późny czyli, Gierek, już poluzowano troszkę. Czyli odrobinę młodszy mój kolega, czyli poznałeś, można powiedzieć, PRL na własnym grzbiecie. Tak, biegałem z tekstami do cenzury, żeby pozwolono mi z tym czerwonym stemplem, prawda, uzyskać zgodę i wystąpić, śpiewać oficjalnie gdzieś tam w klubach studenckich czy na innych scenach. Terminu używał cenzor? Zwalniam. Że tekst jak oskarżony w areszcie mógł być zatrzymany albo zwolniony. No i czasami się zdarzało, że był tekst zwalniany, ale nie zawsze na długo. No tak, ale musisz przyznać, że teraz polepszyło się znacznie, ponieważ niby nie trzeba już kamuflować pewnych złotych myśli czy pewnych sympatii, chociażby politycznych czy patriotycznych. A teksty wtedy, wydaje mi się, były bardziej dojrzałe, bardziej mądre, bardziej no dawały do myślenia. Jeszcze, słuchaj, przecież była podstawowa trudność, znaczy trzeba było oszukać cenzora, nie oszukując słuchacza. To była wyższa szkoła jazdy. Nie wiem, czy wszyscy nasi młodzi koledzy potrafią tę sztukę. Oczywiście warunki tego nie wymagają. Dzisiaj są inne problemy i inne wyzwania, ale o tych będziemy rozmawiali. Będziemy rozmawiali w następnej części naszej rozmowy. Ja bym proponował, żeby może na początek naszej rozmowy puścić jeden z swoich klasycznych utworów, zobaczyć, jak sobie radzisz z wieszczem, a potem wrócimy do naszej rozmowy, a jeszcze w międzyczasie posłuchamy fragmentów z Sypu z roku 1994. Dobrze mówię. Thank you. tom i ginąć. Nie płynąć, płynąć, płynąć. To niesamowite uczucie, panie Jędruś. Ale nie wiem, o czym pan mówi. Ach, zobaczyć wokół siebie zupełnie inny świat. Wyjeżdżał pan gdzieś? O to chodzi, że nie. Ale proszę pana, od wtorku wszystko wokół mnie jest inaczej. Od wtorku? Ciekawe. Zamówiłem budzenie u dozorczyni, bo budzik mi się zepsuł, a telefon mi wyłączyli. I co, nie obudziłem? Nie, przeciwnie. Koło południa, stuku puku. Ale nie dozorczyni, tylko konsjerżka. Wychodzę na schody, a tam, proszę pana, ani śladu normalnego menelstwa. Pfu, za to dwóch kloszardów z gwinta brandy pociąga. Ojej. A z nimi jeden kokney, w którym rozpoznałem mojego sąsiada Zdziśka. To niesamowite. No, gdyśmy wymieniali pozdrowienia, lekutko odbiło mu się kulturą śródziemnomorską wyniesioną z pobliskiego pubu. Na ulicy nabyłem sobie newspaper. Pozdrowiłem gastarbeitera z Rumunii, który zbierał pety i niestety mimowolnie zanieczyściłem pobliską La Stradę, za co po krótkiej utarczce słownej z dwójką karabinierów znalazłem się u koronera, który wypuścił mnie za symboliczną prywatną kaucją stanowiącą równowartość $10. I to wszystko we wtorek? No. Zaraz, a rozumiem, we wtorek. No tak, tego dnia stowarzyszyliśmy się ze Zjednoczoną Europą. Właśnie, chociaż jedno mi się w tym nie podoba. Co? I słowo stowarzyszać. Stowarzyszać to się można było z tymi towarzyszami. Nie, nie, nie, panie Juruś. Z towarzyszami to się trzeba było bratać. Aha. Jak z braćmi. A tak. A ta nowa rodzina nie ma takich wymagań. Pozwoli posiedzieć wprawdzie w przedpokoju, ale za to nie każe się kochać. A jak ktoś inny zażyczy sobie naszej dozgonnej przyjaźni, odpuści bez słowa. A wie pan, że tak sobie pomyślałem we środę, gdy przestałem klinować i poczułem się znów niechcianym Azjatą? Wie pan co, panie Juruś? No. Właśnie nabyłem połóweczkę. No. Może zajrzelibyśmy do tej wspólnej Europy, no, we dwójkę? Kiedy powiał na burzy znak, wiatr gorący, gniewny, szalony, strach na wróble runął na znak, na zdumione szare zagony. Wróble bały się go na śmierć, więc bezczelnie radosną skrają obsiadały pękniętą żerć i dziobały stracha śpiewając. No i przed kim myśmy tak bladły? Spójrz na siostro, popatrz no brachu, strachu marny, strachu upadły, nie napędzisz nam więcej strachu. Lecz sąsiedzi, ilu ich jest, niespokojne dawali znaki, że bez stracha, tak całkiem bez, coś ten zagon jakiś nie taki. I ekonom potężny drąg do kolutka oblał betonem i wybąkał z rozum tano, strach być musi nad tym zagonem. kurtę dam mu z blachy stalowej. Kurta twarda, droga młodzieży, więc jak chcecie sobie podziobać, dziób ta raczej tego, co leży. Zaćwiękały wróble, ach, ach, szarym, smutnym, zmęczonym chórem. Ciągle dziobać upadły strach, to zajęcie raczej ponure. Ekonomię, cieknie twój dach, fundamenty gniją w twym domu, gdy domowi zagraża krach. Czyż na strach nie żal betonu? Dom ratujmy, zamiast rychtować kolejnego stracha ze stali. Bo jak wielki wiatr dmuchnie znowu, strach zostanie, a dom się zwali. Nieodżałowany pamięci Marek Hłasko, który gdyby nie splot tragicznych okoliczności obchodziłby w tych dniach 60, powiedział kiedyś tak: nie brałem udziału w tworzeniu świata, więc nie biorę za to odpowiedzialności. Mocno powiedziane, zwłaszcza gdy wziąć pod uwagę nasilające się wciąż ostatnio pogłoski o mającym niebawem nastąpić końcu świata. W zeszłym roku na Ukrainie już ten obłąkany szef sekty Białe Bractwo Krywonogow, czy jakby tam było, był bliski realizacji końca świata, ale patrzeć coś nie wyszło. Jeźdźcy apokalipsy nie dojechali na czas, może był korek na przejściu granicznym czy coś. W każdym razie musieli ten ukraiński koniec świata przełożyć. Kiedyś koniec świata robiło się znacznie trudniej, bo tych jeźdźców apokalipsy było aż 4, mianowicie zabór, mord, głód i śmierć. Oni się w dodatku poruszali konno. Świat jednak poszedł do przodu w każdej dziedzinie, w tym również w dziedzinie organizacji końców świata. Mamy dzisiaj super jeźdźców apokalipsy, którzy nie jeżdżą już konno, lecz latają odrzutowcami IU-62. Swoje zbrodnicze charaktery maskują szynelem liberalno-demokratycznym, zaś mass media nagłaśniają ich obłąkańcze wypowiedzi wygłaszane w pijanym widzie z jednoczesnym tuszeniem szkła i talerzy w restauracjach, co tworzy nastrój tak apokaliptyczny, że gospodyn pomyłuj. Zwłaszcza jeden z tych obłąkańców wybija się ponad przeciętność. Ma na imię Władimir, podobnie jak ten obłąkaniec z początku naszego wieku, który zafundował światu apokalipsis z tą figury pod nazwą Wielka Rewolucja Październikowa. I już dziś można powiedzieć, że jego mózg zasługuje również na szczególne przebadanie, podobnie jak mózg Illicza. Przedstawiciele mass mediów, węcząc sensację, jaką niewątpliwie jest każdy jeździec z apokalipsy, zupełnie potracili głowy. A już Sofokles odkrył, że kogo Bóg chce zgubić, temu najpierw odbiera rozum. Ja wprawdzie też należę do mass mediów, zamiast jednak pokazywać upiora, nadaję SOS. Ludzie, obywatele, rodacy, nie zasypiajcie. Kiedy rozum śpi, budzą się potwory. Potwory apokalipsy, sięgające zbrodniczą łapą po władzę i atomowy guzik. Wprawdzie, podobnie jak Marek Hłasko, nie brałem udziału w tworzeniu świata, ale bardzo mi na tym zależy, żeby jeszcze ten świat troszkę istniał, bo go naprawdę bardzo lubię. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Gra pan? Na giełdzie nie, dziękuję, przeszło mi. Na jakiej giełdzie? W krawaty pan gra? W krawaty? Nie, na czym ta gra polega? Pokaż mi pan swój krawat, a powiem ci, kim jesteś. Na przykład, czerwony krawat w krówki. To kto? Koalicja rządowa. A, rozumiem. Dobra, teraz ja pana spytam. Zielony w żuczki? Kocham premiera Pawlaka. No. Teraz ja. Zielony z fioletowym strączkiem. No to łatwe. Jestem z PSL-u i chciałbym zostać wojewodą. Dobrze. A czerwony w banderolki? Kolega Sekuły. No tak. A szarobury? Szarobury? Nie wiem. Unia Demokratyczna. Po długiej dyskusji nie udało się uzgodnić koloru krawata. No te. Dobra. A figlarny z księżycem rozwojony na końcu? Nie nabierze mnie pan. Jestem jednym z braci Kaczyńskich. Dobrze. Teraz niech pan mi powie. Krawat z żelaza. Andrzej Wajda. Dobrze. Co? No tak. Albo krawat poufny łamany przez tajny? Krewni i znajomi Antoniego Macierewicza. Dobrze. A z podobnego gatunku krawat ze sznurka? Ze sznurka? No. I ze sznurka? No. Ze sznurka? Wiem, prokurator generalny. O. A teraz pana zaskoczę. Brak krawata? Banalne. Przybysz ze wspólnoty niepodległych państw. Dobrze. A krawat w kształcie koloratki? O, to proszę pana, to cały tłum. Od ZHN poprzez PSL do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Każdy nosi krawat, jaki może. Jeden nie może. Janusz Korwin-Mikke. A pan jaki nosi? A po co mi krawat? Noszę słuchawkę od telefonu. Halo? Małe vademecum na wypadek comebacku. Najmilsi towarzysze, na licznych spotkaniach z sympatykami naszej opcji zderzam się często z lamentami na temat chłopów, naszych bądź co bądź koalicjantów, że nielojalni, ciągną wszystko pod siebie, sprzedaliby nas za miskę soczewicy, a co najgorsze, psują nam imidż w Europie. I na cholerę nam sojusz robotniczo-chłopski, wołają rozgoryczeni przedstawiciele elektoratu. No, żeby nam jakiś wpół do sołtys wiceministrów przestawiał, wicepremiera postponował. Na tośmy wygrywali te batalie, na to dokowaliśmy wiary ideałom w koszmarnym 4-letnim okresie solidarnościowej okupacji. Reformom zagrażają, przyjemność sprawowania władzy mącą, giełdę karmicielkę naszą płoszą. Najmilsi towarzysze, jako stary praktyk pozwalam się rzecz jasna elektoratowi wyżalić, ale potem przystępuję do kontrofensywy. Nie patrzcie na wierzch, spoglądajcie w głąb problemu. Jak podpowiadał mi bodajże na 11 plenum święty Augustyn, sytuacja ma swoje aspekty pozytywne. Po primo, kiedy odtrąciła nasze zaloty cud dziewica, Unia Demokratyca, ślub z chłopem, a niektórzy nazwaliby taki związek dwóch samców matrymonium inaczej, stał się naszym być albo nie być, a nawet mieć albo nie mieć władzy. Po sekundo, na tle oszołomstwa partnera my wypadamy godnie, rozsądnie, nobliwie i odpowiedzialnie, jako synteza mniejszego zła z większym dobrem, jako jedyny gwarant kontynuacji i reform, dzięki czemu w przyszłych wyborach poszerzymy niechybnie nasze wpływy. Daj Bóg o Belweder. Po tercio, gdyby powyższe argumenty was najmilsi nie satysfakcjonowały, uznajmy nasze koalicyjne pożycie za pokutę. Powiadacie, za jakie grzechy? Ja też specjalnie u nas grzechów nie widziałem. Ale skoro towarzysz przeor Kwaśniewski za coś przepraszał, to jakąś symboliczną pokutę odbyć wypada. Zwłaszcza, że popiół posypią i tak na głowę nie nam, a naszemu wiejskiemu partnerowi. Amen. Pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która właśnie obserwuje na rubieży podział łupów i też by sobie łupnęła, tylko nie ma możliwości, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie zagadkowym. Dzień dobry, pani doktor. Czy mogę usiąść? Wolę wprawdzie posiadać pacjenta leżąco, ale proszę bardzo. Dziękuję wylewnie. Pacjent usiadł, podciągując spodnie i kaleson, żeby mu się nie pognietli kanty. I nagle, ku mej niespodziance, z nogawki zamiast nogi wyszło mu koźle kopyto. Głośno. Przepraszam, a czy pan może satanista? Skądże znowu, ale rozumiem cienką aluzję i właśnie w tym temacie przyszłem. Proszę więc się streścić. Pozwoli pani, że zacznę ab uvo, czyli od jaja. Czy pani doktor wie, co to jest koło zamachowe? Pewnie, że wiem. Jest to element, który rozkręca. Właśnie. O. I jest to aktualnie hitem w polityce. Jeden poseł wyraził się w Sejmie, że kołem zamachowym naszej gospodarki może być rolnictwo. Ale dowcipni się. Drugi natomiast, że zbrojeniówka, czyli coś na kształt afery karabinowej. Ale wyszczelił. A trzeci, że notabene górnictwo i że jakby my usypali jeszcze z kilkadziesiąt hałdy,

tak jak wyciąg orczykowy w Karkonoszach, gdzie głowa państwa od niedawna raczy wypoczywać zimowo. Charyzma pana prezydenta jest tak wielka, że zaraz po przyjeździe Lecha i jego dworu w Karkonoszach zaczął padać śnieg w takiej obfitości, że trzeba było ogłosić pogotowie lawinowe. Szlachetnemu zdrowiu pana prezydenta nic jednak nie grozi. Żadnej lawiny Mietek do niego nie dopuści. Pan premier również marzy o urlopie. Zdaniem jego rzeczniczki, Waldemar Pawlak jest przemęczony, bo odwalił ostatnio kawalec roboty. Odważna do szaleństwa Unia Demokratyczna w Krakowie na wieść o tym, że Władimir Żyrynowski nie przybędzie jednak do Krakowa, postanowiła, że w żadnym wypadku nie wpuści go do miasta. W tym celu Unia wzięła do rąk 3 transparenty i Jana Marię Rokitę, wzniosła 3 okrzyki, a następnie udała się do Wierzynka na małą kawkę bez cukru. Po Andrzeju Kernie, który nie chciał zgwałcić Anastazji P., chociaż miał narzędzie, ujawnił się inny gwałciciel. Jest nim Donald Tusk, który chciałby zgwałcić Unię Demokratyczną, ale nie ma narzędzia. W związku z ogromnym zapotrzebowaniem na akcję, ksiądz prymas zarządził utworzenie akcji katolickiej. Po tym zarządzeniu kursy akcji na giełdzie zaczęły gwałtownie spadać. O! Wracamy do naszej rozmowy. Lech Makowiecki, grupa Zajazd. Witam cię ponownie. Witam tych z państwa, którzy się już obudzili z pierwszej drzemki. Powiedziałeś jedno zdanie ważne na temat cenzury i na temat umiejętności pisania, żeby dotrzeć do czytelnika mimo wszystko i do słuchacza przede wszystkim, mimo tych wszystkich utrudnień, ale czy powiesz z ręką na sercu, że dzisiaj nie ma cenzury? Dzisiaj jest samocenzura. Prawdopodobnie to działa w ten sposób, że wiemy, co nam się opłaci, a co nie, i staramy się dopasować do sytuacji dookoła. Tak w branży artystycznej, w branży medialnej przeważnie jest i dlatego tak mamy, jak mamy. Ja na szczęście jestem takim wolnym strzelcem, ponieważ już nie trzeba się bać kontroli cenzora i tego stempla. Można śpiewać byle rozsądnie, ładnie i na temat wszystko właściwie, czy pisać. W związku z tym staram się trzymać takiego zdroworozsądkowego podejścia do tematu tak. twórczości. A ponieważ nie jestem już młodym twórcą, nie muszę śpiewać o miłości, o motylkach, zaczynam doceniać wagę popkultury jako takiego segmentu edukacyjnego. Przecież popkultura formatuje nasze gusta, formatuje nasze poglądy polityczne, formatuje naszą wiedzę historyczną. Wiadomo, że jeśli Mel Gibson nagrał film Braveheart, obejrzeli go Szkoci, zrozumieli, kim oni są i od razu ogłosili, że chcą wyjścia plebiscytu, żeby wyjść z Unii Europejskiej, z Wielkiej Brytanii. Dobrze, użyłeś, bardzo się mi podoba przykład Mela Gibsona, bo oczywiście w momencie, w którym zrobił film o Szkotach, to może naraził się tylko Brytyjczykom, ale wiesz, jak się naraził, kiedy zrobił film o Chrystusie. Sytuacja aż się boję ruszać tego tematu. Nie, właśnie, ale ja chcę właśnie ten temat ruszyć, to znaczy, że nie ma cenzury instytucjonalnej, nie ma cenzury formalnej, ale, i to było nasze najbardziej przerażające, przynajmniej w moim wypadku, odkrycie, pojawiła się cenzura. Cenzura grupowa, cenzura korporacyjna i może najobrzydliwsza ze wszystkich, cenzura towarzyska. To nawet w PRL-u, ja osobiście miałem krótką listę 3 ludzi, którym nie podaję rękę, natomiast dzisiaj się tworzą całe listy, całe zbiorowiska, całe grupy ludzi. I jeżeli decydujesz się o czymś mówić, o czymś pisać, co więcej, zrobić to w zgodzie z własnymi przekonaniami, to masz chyba pewną świadomość, że nie wszyscy to zaakceptują. Ostracyzm środowiska jest porażający, aż nie spodziewałem się, że aż taki. Wydaje mi się, że poszło tak. to w bardzo złym kierunku, ponieważ no XIX wiek, na pewno twój ulubiony również. Wszyscy najwięksi polscy twórcy, czy to jest Mickiewicz, czy Słowacki, czy Matejko, czy Chopin, czy potem Paderewski, czy Noblista Sienkiewicz i tak dalej, i tak dalej, pisali, tworzyli, śpiewali, malowali dla Polski, o Polsce. W chwili obecnej jest zupełnie inna relacja. Cały mainstream, tak zwany twórców znanych i lubianych, tę Polskę flekuje, bo są Europejczykami, a tych, którzy próbują nieśmiało gdzieś tam Bóg, honor, ojczyzna, patriotyzm, polska historia, polskie martyrologie, polskie wiktorie, jakoś tak się spycha do tego za ściankę. Ale powiedz, że to nie jest wyłącznie cecha naszej epoki, ponieważ przypomnę ci, że ci wieszczowie w momencie, kiedy pisali swoje pierwsze utwory, też traktowani byli przez tych mędrców ze szkiełkiem i okiem, skądinąd bardzo zasłużonych, jako excusez-moi gówniarze. Że my tu prowadzimy prawdziwą politykę, my dbamy o ten naród, my mamy dalekosiężne cele, my mamy programy, a tu banda szczeniaków chce nam zafundować rewolucję, chce drwi z autorytetów i co więcej narusza ten system salonu, bo salon warszawski, jak się okazuje, jest wieczny. No Mickiewicz bardzo nie lubił salonu warszawskiego, to pojęcie też istniało w jego czasach, natomiast inna sprawa, kochali go czytelnicy. W związku z tym ten salon mógł sobie spokojnie pominąć w swoich rozważaniach i tworzyć, ponieważ miał odbiorcę, licznego odbiorcę. Potem, kiedy jeszcze latarnikiem niejaki Sienkiewicz go przypomniał, spopularyzował, to już poszło jak burza. Tak, ale przypomnę ci, że była to jednocześnie epoka potwornie trudna, ale i łatwiejsza, ponieważ wbrew pozorom oddziaływała na stosunkowo wąski kręg czytelniczy. Czy ty wiesz, że do śmierci Mickiewicza pana Tadeusza przeczytało, jak to się mówi, circa about 1000 obywateli polskich. Po prostu to potem krążyło, schodziło pod strzechy. Pamiętasz, to jest i w niebieskim mundurku, i w cyzowych pracach, jak dla następnych pokoleń to się okazywało odkrycie, bo to nie było wydawane w masowych nakładach, to nie było w lekturach szkolnych, w związku z tym to oddziaływanie było, ale ono po pierwsze szło przez elity i bardzo powoli zstępowało do głębi, że tego. Więc wcale mnie to nie dziwi, nie było wtedy internetu, nie było Facebooka, nie było telewizji, nie było radia. To wszystko i nie musiało było takiego hejtu w związku z tym. A takiego hejtu nie było na pewno, natomiast wydaje mi się, że nie możemy też bagatelizować tej cenzury, która obecnie istnieje. Ponieważ 70% internetu, mówię to o Google'ach, o Facebooku, należy do lewicowych mediów. W związku z tym co chwila znikają nam z internetu jakieś treści patriotyczne, wolnościowe. Naprawdę? Wspominkowe. Oczywiście ostatnio skasowano z internetu rapera Bastiego, który napisał piękny utwór, miał tam wiele milionów odsłon już, Stop islamizacji Europy. Takie jego zdanie na temat tego, co się w Europie dzieje, nie spodobało się władcom Facebooka czy YouTube'a i nagle go zczyszczono, czyli ta cenzura. I to powiem ci więcej, ona jest totalna, ponieważ w Imperium Rosyjskim Mickiewicz mógł być zakazany, ale sobie w Lozannie czy w Paryżu pisał, co chciał, więc pod tym względem ówcześni władcy świata nie mogli mu tak wejść z butami do łóżka. Ja myślę, że te wszystkie wady, które miały poprzedniejsze epoki, wracają do nas w innej postaci, no. Ostatnio natrafiłem na jakąś ciekawą publikację na temat tego, że w sumie wróciło niewolnictwo. A niewolnikami są ci, którzy biorą kredyty bankowe i potem są znacznie skuteczniej trzymani na krótkiej smyczy i w kajdanach, niż gdyby to były kajdany rzeczywiste, a nie wirtualne. Znaczy, może bym się polemizował, że to jest niewolnictwo, to jest raczej feudalizm, bo początki feudalizmu polegały właśnie na tym, że dawano zboże, dawano ochronę, dawano jakieś tam warunki, po czym z roku na rok coraz większe były procenty i początkowo to był jeden dzień w tygodniu, potem dwa, to mówię już z doświadczeń polskiej sytuacji i zmieniało się to w regularną pańszczyznę, a kończyło takim, można powiedzieć, przypisaniem do ziemi. Ale słuchaj, na moment oderwijmy się od tych dywagacji na temat cenzury. Wybrałem jeden z twoich współczesnych utworów i chciałbym go w tej chwili państwu zaproponować. Ech, wojenko, tyś przyczyną, że mateczka już odla. Hej, opłakuje syn, oczach młodej wdowy łzy. Hej, płyną wciąż i płyną, nie zmienią nic. Hej, płyną wciąż i płyną, nie zmienią nic. Bez serca, bo dziewczynka szlocha w głos. Hej, smutny jest bez ojca, sieroty los. Hej, smutny jest bez ojca, sieroty. Szanowne radio, pozornie nic się nie dzieje, ale spojrzeć głębiej, to okazuje się, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych się tłumaczy. Były prezes telewizji się tłumaczy przed komisją sejmową. NIK tłumaczy się z tego samego, przed tą samą. Mikusiński się tłumaczy na odprawie w Pałacu Mostowskich. Premier Pawlak się tłumaczy z dymisji Kawalca. Kawalec się tłumaczy przed publicznością. Borowski czeka na tłumaczenie Pawlaka na piśmie. Kwaśniewski się tłumaczy, że nic nie wie, ale potem się wytłumaczy, jak się dowie. Dyrektor poczty się tłumaczy. Ludzie, toż to kraj samych tłumaczy. Wszyscy ze sobą rozmawiają i nikt nikogo nie rozumie. Bo co tłumacz wytłumaczy, to inny tłumacz zaraz go tłumaczy. A mówi się, że Polacy nie władają językami obcymi. Jakżeś? tylko tyle, że każdy innym. Ze Zdziśkiem, moim sąsiadem, wróciliśmy do mowy znaków. Wręczyłem mu, niestety, krawat z sielskim wzorkiem z cyklu Pasące się krowki. Zdzisiek dał mi krawat ze skarabeuszkami, co w tłumaczeniu oznacza koalicyjkę. Pragniemy powoli nasz język wzbogacić i wprowadzamy we wzornictwie takie motywy jak świnki, ciapki, dupki, kotki, myszki. Myszki. Myszka do krawatu? Naturalnie. Sympatik. Poeta ma pióro i stół.